पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडोसाख्य बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण सप्तकंडिका को विचार चल रहा था, जिसमें विज्ञानवादी बौद्धों के साथ में विचार आरंभ हुआ है। पहले बाह्यार्थवादी बौद्ध हैं, सौत्रांतिक वैभाषिक, किंतु क्षणिक मानते हैं, विषय विषय को मानते हैं किंतु क्षणिक मानते हैं। विज्ञान है, विज्ञान विषय भी है तो क्षणिक मानते हैं, ऐसा कहा नहीं। सिद्धांति ने उसका मत का खंडन कर दिया, माने ये दोनों से अतिरिक्त एक आत्मा स्वीकार करना ही होगा, विज्ञान का प्रकाशक, बुद्धि का प्रकाशक आत्मा, माने जिससे कि व्यवहार होता है, जैसे माने चलना फिरना उठना बैठना क्रिया आदि होते हैं, माने प्रकाश के बिना कार्य नहीं हो सकता, आत्म प्रकाश रूप है, उसको मानना पड़ेगा, ये कहा। तो अगर बाह्यार्थवादी ने दोस्ते विज्ञानवादी चौधरी, बाह्यार्थवादी का मत का खंडन हो गया, होने पर विज्ञानवादी बौद्ध जो है योगाचार, वो प्रश्न करता है, कहा ननु इत्यादि कहा था, ननु नास्ति एव बाह्यार्थो घटादि, ये कहते है ही नहीं घटादि वस्तु, बाह्य विषय कोई भी नहीं है, प्रदीपो वा चाहे घटादि हो चाहे प्रदीप हो, कोई भी वस्तु नहीं है, विज्ञान व्यतिरिक्त, विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु कोई भी नहीं, विज्ञान ही है वो खाली, विज्ञान है, विज्ञान में कल्पित है, ऐसा कहा था। ठीक है, हम कहते हैं बाह्यार्थो विज्ञान अतिरिक्त नास्ति इत्यत्र प्रमाण महा, बाह्य विषय जो है वो अर्थमान विषय विज्ञान से अतिरिक्त है नहीं, इसमें प्रमाण देता है, वो अनुमान प्रमाण देता है, ये कहना है। बाह्यार्थो विज्ञान अतिरिक्त नास्ति इत्यत्र, इस विषय में बाह्य विषय विज्ञान से अतिरिक्त विषय कोई है ही नहीं, इसमें प्रमाण महा, प्रमाण क्या है तो 13 की टिप्पणी में प्रमाण दिया है, जागृत वस्तु जागृत विज्ञान मात्रम, ये कहते जागृत वस्तु पक्ष बना, जागृत विज्ञान मात्र ही हो, जागृत का जो विज्ञान वही मात्र वस्तु, वस्तु है ही नहीं विज्ञान मात्र। तद व्यतिरिक्त अनुबल बात, विज्ञान से अतिरिक्त रूप से वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है, अतिरिक्त रूप से विज्ञान तद माने विज्ञान, विज्ञान व्यतिरिक्त अनुबल बात, विज्ञान के अभाव में वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। कहाँ देखा, कहते स्वप्न में ही बोलते हैं, स्वप्न वस्तु, जैसे स्वप्न की वस्तु विज्ञान मात्र ही है, बुद्धि मात्र ही है, वस्तु है ही नहीं, वहाँ भाषना है केवल, कल्पना है, वस्तु नहीं है, यह अनुमान है विज्ञानवादी का, विज्ञान मात्र सारा वस्तु है कहने के लिए यही है, यह अनुमान है। जागृत वस्तु जागृत विज्ञान मात्रम, जागृत के जो वस्तु है वह सब जागृत के विज्ञान मात्र ही है। क्यों, तद व्यतिरिक्त अनुबलवाद, विज्ञान से अतिरिक्त रूप से उपलब्धि नहीं उनकी, कैसे, स्वप्न में विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, स्वप्न स्वप्न वस्तुवत बोल दिया, दृष्टांत है, यही है। यदि अनुमात्माकम प्रमाण, अनुमान स्वरूप प्रमाण बोलता है वो विज्ञानवादी, बाह्य वस्तु नहीं है विज्ञान से अतिरिक्त, में प्रमाण दिया अनुमान स्वरूप प्रमाण, प्रमाण अह कहा। यद्धि ये कहा, यद्धि यद व्यतिरेकेण न उपलभ्यते तत्तावन मात्रम वस्तु दृष्टम, ये देखा है जो वस्तु जिससे अतिरिक्त रूप से जिसकी सत्ता नहीं पाई जाती वह उतने मात्र ही है, वही वस्तु रूप है, अन्य वस्तु नहीं हो सकता। कैसे, कहा यथा स्वप्न विज्ञान ग्राह्यम घटपटादि वस्तु, स्वप्न के विज्ञान के द्वारा ग्रहित जो घटपटादि वस्तु स्वप्न के विज्ञान मात्र ही है, उसे अतिरिक्त है ही नहीं, ये कहा। घटपटादि वस्तु स्वप्न विज्ञान व्यतिरेकण अनुपलम्बात, स्वप्न के जो विज्ञान है उसे अतिरिक्त रूप से घटपटादि की उपलब्धि नहीं है वहाँ। स्वप्न घट प्रतिपादे, स्वप्न में भासने वाला घट हो प्रतिपादि हो स्वप्न विज्ञान मात्र अवगम्यते, स्वप्न के विज्ञान मात्र से तो जाना जाता उसको, उसी प्रकार कहना है। टीका में नोपलभ्य थे जागृत वस्तु जागृत विज्ञान व्यतिरिक्त, जैसे स्वप्न में विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु पाया नहीं जाता, विज्ञान से अतिरिक्त रूप से वस्तु की सत्ता नहीं, वैसे ही जागृत में भी है। ठीक है, नोपलभ्य थे जागृत वस्तु जागृत विज्ञान व्यतिरिक्त जागृत वस्तु नोपलभ्य थे, जागृत विज्ञान से अतिरिक्त रूप से जागृत वस्तु नहीं होता, इसलिए विज्ञान मात्र ही है वस्तु नहीं है, ये कहना है। दृष्टांतम समर्थयते, दृष्टांत उनका क्या है, स्वप्न है, स्वप्न का विज्ञान और वस्तु विज्ञान मात्र है, एक तथा जागृत भी दृष्टांतम समर्थयते इत्यादि कहा, स्वप्न इत्यादि कहा, स्वप्न विज्ञान व्यतिरेकेण अनुपलम्बात स्वप्न घट प्रदीपादे स्वप्न विज्ञान मात्रता अवगम्यते, दृष्टांत का समर्थन किया। दृष्टांत स्वप्न है, स्वप्न में जो वस्तु भासते हैं, भासना है केवल वस्तु नहीं होते, विज्ञान मात्र होता है। जागृत में वस्तु भासते हैं ही नहीं, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं दाष्टांतिकम विवृणति। और सिद्धांत क्या है, जागृत वस्तु सिद्धांत बना उसने, जागृत भी विज्ञान मात्र है। उसे कहा तथा कहा, जैसे स्वप्न में स्वप्न के विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु की सत्ता नहीं होती है, उपलब्धि नहीं होती अतिरिक्त रूप से, ठीक इसी प्रकार जागृत में भी जागृत विज्ञान से अतिरिक्त रूप से वस्तु की सत्ता नहीं है, केवल विज्ञान मात्र ही है, क्षणिक विज्ञान। तथा जागृते भी घट प्रतिपादेर, जो घट है प्रदीप है जो भी आप बोलते हैं सब, जागृत विज्ञान व्यतिरेक अवलंबा, जागृत के विज्ञान से अतिरिक्त रूप से वस्तु नहीं पाए जाते, जागृत विज्ञान मात्रता एवं युक्ता भवितुम, इसलिए जागृत विज्ञान मात्र ही होना चाहिए वो वस्तु, यही सिद्ध होता है, कहा। ठीक है, उक्तम अनुमानों को समझ दो, अनुमान था उनका जागृत वस्तु, यही है ना अनुमान, जागृत विज्ञान मात्रम तद व्यतिरिक्त अनुपलम्बात, विज्ञान से अतिरिक्त से उपलब्धि न होने से स्वप्रभ विज्ञान वस्तुवत, यही कहा था, यह अनुमान है। इसका उपसंहार करता है तस्मात इत्यादि का, तस्मात नास्ति बाह्यो अर्थो घट प्रतिपादि विज्ञान मात्र में तो सर्वम, बाह्य अर्थ कोई है ही नहीं, घटपटादि वस्तु है ही नहीं, प्रतिपादि वस्तु नहीं है, सबके सब विज्ञान मात्र ही है, विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं, क्यों स्वप्न में विज्ञान मात्र ही देखा है, उसी को दृष्टांत द्वारा करके जागृत वस्तु में विज्ञान मात्र है, कोई वस्तु नहीं, ये कहा। ठीक है, सर्वम विज्ञान मात्रम इति स्थिति फलित महा, सबके सब वस्तु जो भी है जागृत में भाषने वाले विज्ञान मात्र ही है, तो ऐसा सिद्ध होने पर निष्पन्न क्या हुआ, कहते हैं तत्र कहा, तत्र यदुक्तम, सिद्धांति ने जो कहा था बहुत बोलते यदुक्तम, विज्ञान से व्यतिरिक्त अवभाष्यत्वाद, विज्ञान भी अतिरिक्त के द्वारा प्रकाश्य है, मैंने आत्मा की सिद्ध करना चाहते हैं सिद्धांति ऐसे करके, तत्र यदुक्तम, सिद्धांति ने जो कहा विज्ञान से व्यतिरिक्त अवभाष्यत्वाद, विज्ञान भी अतिरिक्त से अभाष्य है, से विज्ञान व्यतिरिक्तम अस्ति, विज्ञान से अतिरिक्त है ज्योतिरंतरम, अन्य ज्योति है, एक आत्मज्योति है, घटादेरिव तन मिथ्या, जैसे घटादि से पृथक ज्योति है ना, उसी प्रकार विज्ञान से भी अतिरिक्त ज्योति है, ऐसा जो कहा वो मिथ्या है, झूठ है वो, ये विज्ञानवादी ने कहा। ठीक है, मैं आगे किमिति तस्य मिथ्यात्व, जो घटपट आदि वस्तु सारे के सारे मिथ्या कैसे, ये प्रश्न आया, किम इति तस्य मिथ्यात्व, चौदह में कहा, चौदह में कहते मधुक्त अनुमान वचन से, मैंने जो अनुमान दिया था सिद्धांति कहते यद व्यंजकम तद विजातीय व्यंग्यम, ये हमारा था, जो व्यंजक होगा प्रकाशक होगा अन्य किसी विजाति के द्वारा व्यंग्य होगा, अन्य उसका प्रकाश अन्य होगा, इसलिए बुद्धि का भी विज्ञान का भी प्रकाश होना चाहिए, ऐसा हमने अनुमान दिया था, तो ये सिद्धांत ने कहा उसको मिथ्या कैसे होगा, इससे सिद्ध हुआ जो आत्मा नहीं है करके सिद्ध कैसे हो, कहा सर्वस्य विज्ञान मात्र होते, जो सबके सब विज्ञान मात्र ही हो गया तो दृष्टांत अभाव, दृष्टांत किसको दोगे आप, माने सब पदार्थ जितने भी विज्ञान मात्र ही सिद्ध हो गए, फिर क्या दृष्टांत देकर आप सिद्ध करोगे, यद व्यंजकम तद विजातीय व्यंग्यम कैसे बोलोगे, व्यंजक है ही नहीं कोई, विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, सबके सब विज्ञान मात्र सिद्ध हो गए उस स्थिति में, यदि व्यंजकम तद तद विजातीय व्यंग्यम ऐसा सिद्ध हो नहीं सकता। आगे कहते हैं बाह्यार्थ अपलापवादिनम दोषहिति, जो बाह्य विषय को अपलाप करने वाला है ना विज्ञानवादी बहुत है ही नहीं विषय नहीं कहता, उसके ऊपर दोष देते हैं सिद्धांत, बाह्यार्थ अपलापवादिनम यही है, बाह्य विषय को अपलाप करने वाला का स्वरूप स्वभाव बन गया सब विज्ञानवादी का, उसके मत का खंडन करते हैं, नाह कहा यही है, पंद्रह की टिप्पणी में कहा विज्ञानवादिनम यही है, बाह्यार्थ अपलापवादिनम माने विज्ञानवादिनम, जो विज्ञानवादी है उसको दोष देते हैं सिद्धांत, अब नाह कहा बाह्य विषय को माने बिना काम नहीं चलता, यावत तावत अभ्युपगमात, तुमने ऐसा स्वीकार किया है तो या अभ्योगवाद तुमने स्वीकार किया है, कहते सिद्धांति कैसे यावत तावत, जितने शब्द हैं उतने अर्थ हैं तुम मानते हो ऐसा, यावत शब्दा तावत अर्थ, यावत तावत तुमने स्वीकार किया है, जितने शब्द हैं नहीं तो व्यवहार नहीं चलेगा, शब्द और अर्थ को लिए बिना व्यवहार नहीं चलता। तो व्यवहार को मानते हो, यावत तावत तुमने स्वीकार किया है, जितने शब्द हैं उतने अर्थ हैं, ऐसा माना हुआ है तुमने, व्यवहार नहीं चलेगा। हाँ, ये सिद्धांत कहते हैं यावत तावत। 11 की टिप्पणी में कहा यावत तावत में, यावत तावत यदि विज्ञान व्यतिरिक्त वस्तु यदि किंचित त्वया अभ्युपगम्यते है, कहते हैं विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु जो है ना, यदि किंचित कुछ वस्तु तुमने भी स्वीकार किया है, विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु की सत्ता को मानी है तुमने, सिद्धांत कह रहे हैं विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु की सत्ता मानी है, सबके सब विज्ञान नहीं मानते हैं, अतिरिक्त वस्तु की सत्ता मानी है। क्यों? यावत तावत जो तुम बोलते हो ना, जितने शब्द हैं, जैसे घटा एक शब्द है उसका अर्थ है कम्बग्रीवादमान पदार्थ, मनुष्य एक शब्द है उसका अर्थ है दो हाथ दो पैर वाला, स्वीकार किया है तुमने, यावत तावत को स्वीकार किया, जितने शब्द उतने अर्थ स्वीकार किया है। न तो बाह्य अर्थ भवता एकांत नहीं ना अभ्युपगम्यते, सिद्धांत बोलते हैं बाह्य विषय को आपके द्वारा माने विज्ञानवादी के द्वारा, भवता विज्ञानवादी ना एकांत में न अभ्युपगम्यते माने निर्विशेष रूप से स्वीकार नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, अव्यभिचारी रूप से स्वीकार नहीं करते ये बात नहीं, एकांत में अव्यभिचार अव्यभिचार रूप से स्वीकार कर नहीं करते ये बात नहीं, स्वीकार करते हो कुछ वस्तु को तुमने स्वीकार किया है, बाह्य विषय को तुमने स्वीकार किया है कुछ, ठीक है ना, न तो बाह्य अर्थ जो बाह्य विषय हैं घटपटादि जो बाह्य जागृत के विषय हैं, भवता बाह्य अर्थ मारे जागृतकालीन विषय यही है, भवता मारे आपके द्वारा विज्ञानवादी के द्वारा एकांते नैव न अभ्युपगम्यते इति न माने अव्यभिचारी रूप से स्वीकार नहीं किया जाता ये बात नहीं है, स्वीकार किया जाता तुम्हारे द्वारा, कैसे तो आगे बोलते हैं विज्ञानवादी कहता है ननो मया न अभ्युपगम्यते, मेरे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता भाई ये विषय, विज्ञान को छोड़कर के अतिरिक्त विषय स्वीकार नहीं करता हूँ मैं तो, ननु शंका विज्ञानवादी का मया न अभ्युपगम्यते व मेरे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता भाई ये विषयों को, जागृत के विषय स्वीकार नहीं किया, स्वप्न के विषय को लेकर जैसे दृष्टांत बनाकर जागृत विषय का अपलाप कर देते हो, जैसे स्वप्न में विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, विज्ञान से अतिरिक्त रूप से उनकी सत्ता मिलती नहीं है, ठीक इसी प्रकार जागृतिक विषय भी विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, मैं स्वीकार करता ही नहीं जागृतिक विषयों को, ये कहे तो सिद्धांत कहते हैं ना कहते हैं। एक नंबर टिप्पणी में कहा मानाभावाद, पूर्वादि बोलता है मैंने कोई स्वीकार किया हो बाह्य विषयों को जागृतिक विषयों को, इसमें प्रमाण नहीं है, मैं स्वीकार करता ही नहीं, ऐसा कहने पर सिद्धांत कहते ना तुमने स्वीकार किया है बाह्य विषयों को, सिद्धांत कहते कैसे विज्ञानम घट प्रदीप इति चाह, विज्ञानम शब्द बोलते हो नहीं बोलते हो, विज्ञान एक शब्द है उसका अर्थ होगा जो जानना जो होगा ज्ञान स्वरूप जो होगा, और घट करके बोलते कि नहीं बोलते, विज्ञानम शब्द बोलते हो घट शब्द बोलते हो पट शब्द एक ही है कि अलग अलग हो गए, पृथक पृथक हो गए कहाँ एक है ना, सिद्धांत का ऐसी बात नहीं, बाह्य विषय तुमने स्वीकार नहीं किया ये बात नहीं है, विज्ञानम घट प्रदीप इति च शब्दार्थ पृथक्वाद, शब्द भी भिन्न भिन्न है, विज्ञान शब्द भिन्न है, घट शब्द भिन्न प्रकार का है, पट शब्द भिन्न भिन्न प्रकार का है, उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न है, माने विज्ञान शब्द का अर्थ कुछ और है, घट शब्द का अर्थ कुछ और है, पट शब्द का अर्थ कुछ और है, शब्दार्थ भिन्न है, शब्द भी भिन्न भिन्न होते हैं तीनों, और अर्थ भी इनके भिन्न भिन्न होते हैं, तो तुमने यावत तावत यही अर्थ जितने शब्द उतने अर्थ तुमने स्वीकार किया हुआ है व्यवहार में, ये कहा विज्ञानम घट प्रदीप इति च शब्दार्थ पृथक्वाद, शब्द भी पृथक हैं तीनों और अर्थ भी पृथक हैं उनके भिन्न हैं, इसलिए बाह्य अर्थ का अपलाप नहीं कर सकते हो, बाह्य विषय मानना पड़ेगा, माने व्यावहारिक विषय को अपलाप नहीं कर सकते, कहते हैं शब्दार्थ पृथक्वाद। दो और तीन की टिप्पणी कहा इति च के ऊपर दो की टिप्पणी है शब्द इत्यादि इति शब्दार्थ पृथक्वाद इतम आदि शब्दान, यही तीन ही शब्द नहीं है, विज्ञानम घट प्रदीप यही नहीं, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे उसके विषय अलग अलग विषय हैं इत्यादि शब्दानाम अर्थ से भिन्नत्वात्, इन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, एक ही नहीं होता, और सबके सब विज्ञान हो तो घटम आ रहे कहते समय पर घटपट एक ही है तो पट को ला सकता है, क्या ला सकता है, यदि एक ही हो विज्ञान से अतिरिक्त हो व्यवहार में, घटम आना ही कोई कहे घट को लाओ, तो तो किसको ला देगा, पट ला सकता है, क्यों, एक ही तो है, विज्ञान से अतिरिक्त है ना, क्या ये आपत्तियां आएगी। ये कहते हैं सिद्धांत, वास्तविक तो हम भी नहीं मानते हैं, व्यावहारिक है ये सब भाई, ये विषय व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है, किंतु है, मानना पड़ेगा। ये कहते हैं, ये दो नंबर टिप्पणी में कहा, सब इति ज शब्द इत्यादि इतव आदि शब्दानाम जय, जैसे घट विज्ञानम घट प्रदीप आदि शब्द हैं, अर्थ से भिन्नत्वात् प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न है, शब्द भी भिन्न है अर्थ भी भिन्न है, शब्दानाम अर्थानाम तो मिथो भिन्नत्वात्, शब्द भी भिन्न भिन्न है ये और अर्थ भी भिन्न भिन्न है, तो एक ही विज्ञान कैसे सिद्ध होगा। पृथक्त्वात् में तीन नंबर टिप्पणी, अन्यथा घटम आना इत्युक्ते, यदि एक ही हो विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ न हो, एक ही विज्ञान हो तो क्या, घटम आना किसी ने कहा, घट को लाओ बोला, अच्छा घटपट आदि कोई भेद तो है ही नहीं विज्ञानवादी के मत में, एक ही है विज्ञान ही है, तो घटम आना इत्युक्ते पटम पे आना है, कपड़े को भी ला सकता है, पट को भी ला सकता है, क्यों, विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, शब्द बोला घटम आना, पट को भी ला सकता है, उस काल में घटी लाना कोई नियम नहीं है। बन्नीर इति उक्ते, अग्नि शब्द का बन्नी बोल दिया, अग्नि का वाचक होता है बन्नीर इति उक्ते, मुखम दहिए था बन्नी शब्द जहाँ उच्चारण हो रहा है, कहाँ मुख में, मुख जलना चाहिए यदि एक ही हो तो, विज्ञानवादी के मत के अनुसार बन्नी करके बोला, अग्नि शब्द को बोला, मुख से उच्चारण होता है, मुख जलना चाहिए, नहीं जलता, इसका मतलब भिन्न है, अर्थ भिन्न है, यदि अग्नि शब्द उच्चारण हो रहा है, यदि शब्द अर्थ एक ही हो विज्ञान से अतिरिक्त हो तो मुख जल जाना चाहिए, मुख चलता है क्या, नहीं चलता, तो शब्द अर्थ भिन्न होता है, इसलिए केवल एक विज्ञान कहना बनता नहीं है, कोई वस्तु नहीं अपलाप नहीं कर सकते, जागृत की वस्तु भी है एक कहा, एक शब्दार्थ पृथक्वात यावत तावत अभी बाह्यम अर्थांतरम अवश्यम अपगंतम, जितने शब्द हैं उतने अर्थ, यावत तावत जितने शब्द उतने ही अर्थ, ये भी बाह्य जो विषयांतर है माने अन्य विषय हैं, बाह्य विषय हैं, उनको भी अवश्यम अभिगंतव्य तो या माने बौद्ध है ना माने विज्ञानवादी बुद्ध को ये स्वीकार अवश्य करना पड़ेगा। एक नंबर टिप्पणी कहा, विज्ञान शब्दातिरिक्तम, विज्ञान शब्द से अतिरिक्त वस्तु को स्वीकार करना ही होगा तुम्हें, नहीं तो विवाद चलेगा ही नहीं, बन्नी का जैसे मुख जलने पर जल जाए, नहीं तो घटम आने से मतलब पट को ला सकता है, क्यों भेद नहीं मानते हो। विज्ञानाद अर्थांतरम वस्तु नचेद अभ्युपगम्यते, विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु यदि तुम्हारे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, विज्ञानाद अर्थांतरम वस्तु नचेद अभ्युपगम्यते त्वया, तुम्हारे द्वारा स्वीकार यदि नहीं किया जाता बहुत विज्ञानवादी के द्वारा उस स्थिति में, विज्ञानम घट पट इत्येवम आदि नाम, जो विज्ञानम शब्द है, घट शब्द है, पट शब्द इत्यादि शब्दों का शब्दानाम इत्येवम आदि नाम शब्दानाम एकार्थत्व, एक ही अर्थ माना जाएगा उसका सबका, विज्ञान घट पट शब्दों का एक अर्थ माना जाएगा यदि अतिरिक्त शब्द विषय नहीं मानने पर, तो पर्याय शब्द तुम प्राप्त होती सब पर्यायवाचक माने जाएंगे, क्या गए विज्ञान का ही पर्याय है घट, विज्ञान का ही पर्याय पट माना जाएगा, यह आपत्ति आएगी प्राप्त होती। एक नंबर टिप्पण कहा, तथा च घट शब्द स्थाने पट शब्द भी प्रयुज्यत, माने घट शब्द के स्थान में पट शब्द का प्रयोग होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, भिन्न है ही नहीं एक ही है, ये सारे आपत्तियाँ आएगी। कहा तथा साधनानाम फलस्य च एकत्व, जब विज्ञान से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तुम्हारे मत में, तो उस स्थिति में तो साधन और फल भी एक ही होगा, साधन और फल एक ही माना जाएगा, साधनानाम तो फलस्य च एकत्व, जितने साधन है और फल है दो भी एक होने पर, साध्य साधन भेद उपदेश शास्त्र अनर्थक प्रसंग, फिर साध्य साधन को भेद मानने वाला भिन्न मानने वाला जो शास्त्र का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारे पास, ये स्थिति आ जाएगी। यही है, खाली विज्ञान एक है कहने से काम नहीं चलेगा व्यवहार में, तथा च साधनानाम फलस्य च एकत्व, जब साधन और फल भी एक ही होगा, विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही ना तुम्हारे पास, सब विज्ञान मात्र बोलते हो, इसमें साध्य साधन भेद उपदेश शास्त्र अनर्थक प्रसंग, ये साधन है ये साध्य है ऐसा बताने वाला जो शास्त्र होगा, उपदेश करने वाला शास्त्र में अनर्थकता आ जाएगी, ये भी दोष आएगा, ये सिद्धांत कहा। तत्कर तो अज्ञान प्रसंग, अथवा साध्य साधन भेद बताने के लिए जो ग्रंथ बनाने वाला जो करता होगा उसमें अज्ञान की प्रसक्ति होगी, बिना जाने सोचे लिख दिया इसे, ऐसा मानना पड़ेगा, क्या आपत्ति है सब, तत्कर्तु माने साध्य साधन भेद उपदेश कर्तु हो, जो उपदेश करता है। तो उसका अज्ञान प्रसंग आ जाए, अज्ञान ही था वो, जब एक ही था तो दो कैसे बोल दिया साध्य और साधन करके। तो भेद बताने वाले कर जो ग्रंथ बनाने वाले हैं उसमें दोष आ जाएगा। तो इसलिए सारे विज्ञान है, विज्ञान में कल्पित है ऐसा नहीं कह सकते, व्यावहारिक सत्ता को लेकर चलना पड़ेगा बाह्य जगत को। जगत है व्यवहार, जब तक व्यवहार है तब तक जगत है, पारमार्थिक सत्ता में अपलाभ है ये मानना पड़ेगा। दो और तीन की टिप्पणी में कहा, दो में कहते हैं एकत्व माने साध्य साधन दोनों एक, साधन और फल एक होने पर क्या दोष आ जाएगा, साध्य साधन का भेद मानने वाला शास्त्र वो अनर्थक हो जाएगा, भेद का प्रतिपादक शास्त्र अनर्थक होगा, यही है इसके ऊपर टिप्पणी दो की। तद भिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्व नियमादि, एक नियम है युक्ति है, तद भिन्न भिन्ना भिन्न से उससे भिन्न से अभिन्न से अभिन्न होगा, जो तद भिन्ना भिन्न से जो पट होगा या साधन होगा विज्ञान से अभिन्न है, किससे अभिन्न है, तद अभिन्न अभिन्न तद अभिन्न विज्ञान से अभिन्न है वो कौन साधन, और फल भी विज्ञान से अभिन्न है, विज्ञान से अतिरिक्त साध्य साधन नहीं मानोगे तुम तो साधन, साधन भी विज्ञान से अतिरिक्त नहीं अभिन्न है और फल भी विज्ञान से अभिन्न है, तो एक ही विज्ञान में होगा। तो तद अभिन्न अभिन्न से माने इसके द्वारा जो अभिन्न है साधन के द्वारा अभिन्न विज्ञान, और उसी विज्ञान में अभिन्न है फल, दोनों में ऐक्य आ जाए क्या, साधन और फल में ऐक्य आएगा, ये युक्ति है। तद भिन्ना भिन्न तद अभिन्ना भिन्न से तद तद अभिन्न तुम, ये युक्ति लग ये घट जाएगी कहा, तद तद अभिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्व नियम, ये नियम है माने साधन से अभिन्न विज्ञान है और उसी विज्ञान में अभिन्न है फल, तुम्हारे मत में एक ही है होने पर तो साधन और फल भी एक हो जाएगा, तद अभिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्व, इस युक्ति के द्वारा साधन फल एक होने लग जाएंगे। फिर उस स्थिति में उसको साधन और फल को भेद सिद्ध करने वाला बनाने वाला कथन करने वाला शास्त्र अनर्थक होगा, अथवा उस शास्त्र का कर्ता जो होगा वह अज्ञानी होगा, ये सिद्ध होगा, ये आपत्ति आएगी। तीन में कहा भेदोपदेश अनर्थक प्रसंग कहा था ना, यदि एक ही विज्ञान है तो साध्य साधन का भेद का उपदेश करने वाले अनर्थकता दोष कैसे, तो दिखाते हैं टिप्पणी में, इदम अश्य साधनम, ऐसा देखा जाता है ये इसका साधन है, ये भेद उपदेश करने वाला शास्त्र बोलता है इदम अश्य साधनम, अश्य फल से साधनम इदम, ये जो है इस फल का साधन है, और ये तत् अश्य फलम, और यह इसका फल है, ये साधन का फल है, ये तत् फलम अश्य साधन से, ये साधन का फल है, इस प्रकार कथन करने वाला शास्त्र में अनर्थक आ जाएगा। क्यों, अभेद मानते हो तुम, तुम्हारे मत के अनुसार विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, तो साध्य साधन भी एक हो जाएगा विज्ञान से अभिन्न होने से, कहा अनर्थक में कहा माने निर्विषय तुम, ये उपदेश का विषय मिलेगा नहीं, ये इसका साधन है ये इसका फल है, ऐसा उपदेश का विषय नहीं मिलेगा, स्थिति आ जाएगी कहा। आगे बौद्ध बोलेगा तथा योगी प्रत्यक्षम प्रक्रम में ये तत्व सर्वम भवती, बौद्ध बोलता होगी ये सब हो जाता है, योगी का प्रत्यक्ष लेकर के होगा ये सब, ये साधन है ये सब फल है सब हो जाएगा, योगी को सारा विषय एक साथ प्रत्यक्ष होता है। तथा योगी प्रत्यक्षम प्रक्रम में ये तत्व सर्वम भवती निवृत्ति मूलम, ये निवृत्ति मूलक हो जाएगा, सर्वम अविरुद्धम सब विरोध नहीं, धर्म साक्षात्कारित्वाद, योगी लोग होते हैं धर्म के साक्षात्कार करने वाले होते हैं, क्या किसका क्या साधन है क्या फल है सब साक्षात्कार है उनको, ऐसा यद उत्तम बौद्ध ने जो कहा तद अप्रमत्त गीतम, वो पागल के कहा हुआ है, प्रमत्त माने पागल होता है मत्त पुरुष, उसके द्वारा कहा हुआ हो जाता है ये कहा। टीका टीका से देखें, टीका में कहते हैं हेतुम विशदयति, हेतु हेतु के स्पष्टीकरण करता है पूर्वादि कहा था, हेतुम विशदयति कहा न तो इत्यादि शब्दों के द्वारा कहा, माने स्वप्न विज्ञान व्यतिरिक्त अनुपलम्भात, यही था ना वो हेतु का स्पष्टीकरण करना है, हेतु क्या दिया, ए सिद्धांति का हेतु है यावत तावत अव्यवाद सिद्धांत ने कहा, तुमने जितने शब्द हैं उतने अर्थ है स्वीकार किया है तुमने, ये कहा था यही हेतु है उसको कहा। न तो बाह्य अर्थो भवता एकांत में न अभिगमते एका, तुम्हारे द्वारा बाह्य विषय मैंने अव्यभिचारी रूप से स्वीकार नहीं किया, ये बात नहीं स्वीकार किया है, स्वीकार किया है ये सिद्धांत ने कहा। विज्ञान मात्र बाधित्वाद एकांत है ना बाह्यार्थ अनुभवम गति इति संगत है। पूर्वादि बोलता है हम विज्ञान मात्र बाधी है, हम विषय को मानते ही नहीं। विज्ञान मात्र बाधित्वात् हम विज्ञान मात्र बाधी हैं, विषय के नहीं मानते, इसलिए एकांत है ना बाह्यार्थ अनुभव गति माने अव्यपचारी रूप से हम बाह्यार्थ के अज्ञान मानते हैं, बाह्यार्थ है ही नहीं मानते हैं हम एकांत क्या विज्ञानवादी हैं, हम विज्ञान मात्रवादी हैं, हम बाह्यार्थ को नहीं मानते। ये शंका पूर्वादि के ननु मया न अभ्युपगते मेरे द्वारा बाह्य विषय स्वीकार नहीं किया जाता। बौद्ध कहे ननु मया ननु माने पूर्वपक्ष शंका है, मया माने विज्ञानवादी ना न अभ्युपगमते बाह्यार्थ हो न अभ्युपगमते बाह्य विषय नहीं स्वीकार किया जाता ऐसा कहे तो सिद्धांत कर न करके बोलेंगे ठीक है। बाह्यार्थ हम हठात अंगीकार रहे थे, बाह्यार्थ जबरन उसके ऊपर में स्वीकार करवाते हैं सिद्धांति। बाह्यार्थ बाह्य विषय नहीं मानोगे व्यवहार नहीं चलेगा, जबरन एक हठात चार नंबर टिप्पणी बताया है बलात् जबरन मनाते हैं बाह्य विषय मनाते हैं उसको एक कैसे। अरे बाबा तुम शब्द बोलते हुए नहीं बोलते, विज्ञानम घट पट ये शब्द बोलते हुए नहीं बोलते हो, व्यवहार में बोलेगा विज्ञानम घट पट घट प्रदीप इति च शब्दार्थ पृथक, ये शब्द भी पृथक अलग अलग हैं, विज्ञानम घट प्रदीप शब्द भिन्न भिन्न है, उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न है। विज्ञान का अर्थ कुछ और है और घट का अर्थ कुछ और है, प्रदीप का अर्थ कुछ और है, यावत तावत जितने शब्द उतने अर्थ यही है। विज्ञानम घट प्रदीप इति च शब्दार्थ पृथकवात् शब्द भी पृथक अर्थ भी पृथक होने से कहा, यावत तावत अभी बाह्यम अर्थांतरम अवश्यम अभिगम, जितने शब्द हैं बाहर में जितने शब्द प्रयोग होते हैं और जितने अर्थ हैं विषय हैं सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये सिद्धांत ने बता दिया ठीक है। अन्वय मुखे न उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखे न विषय थे, ये यावत तावत स्वीकार किया करके अन्वय मुख से संबंध दिखाया था, अब व्यतिरेक से दिखाते हैं। विज्ञानाद अर्थांतरम वस्तु नचेत, यदि विज्ञान से अन्य वस्तु कोई यदि न हो तो अभ्युपगमते, यदि विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु तुम्हारे द्वारा स्वीकार यदि नहीं किया जाता तो विज्ञानम घट पट इत्येव आदिनाम शब्दानाम एकार्थत्व, उस स्थिति में विज्ञान शब्द घट शब्द पट शब्द एकार्थवाचक होगा, विज्ञानार्थक वाचक शब्द होगा होने पर पर्याय शब्द तुम प्राप्त, ये सब सारे शब्द पर्यायवाचक हो जाएंगे, भेद नहीं आएगा शब्दों में एक ठीक हमें कहते हैं। अनर्थकम आगे तो अच्छा ज्ञान ज्ञेय और ऐक्य दोषांतर वहा, जब ज्ञान और ज्ञेय विषय ज्ञान और विषय दोनों एक होने पर दोष देते हैं, अन्य दोष भी है, क्या दोष है तो तथा कहा तथा साधनानाम फलस्य च एकत्व साध्य साधन भेद उपदेश शास्त्र अनर्थक प्रसंग कहा, अनर्थक क्या होगा वहाँ साधन और फल एक होने पर एक ही होगा, तुम्हारे मत में एक ही है विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, तो उस स्थिति में साध्य साधन के भेद बताने वाला जो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, ये साधन है ये इसका फल ये है ऐसा बताने वाला शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, अथवा उसको बनाने वाला कर्ता में अज्ञान मानना पड़ेगा, शास्त्र बनाने वाले को अज्ञान ही था जो बनाने वाला इत्यादि। अनर्थकम शास्त्रम उपदिशतो, अनर्थक शास्त्र के जो उपदेश करने वाला जो होगा ना लेखक जो होगा, अनर्थकम शास्त्रम उपदेश दो बुद्धस्य, जो बुद्ध होंगे तुम्हारे कर्ता शास्त्र पर तुम्हारे यहाँ शास्त्र बना ले बुद्ध, उनमें सर्वज्ञत्व न सियाद, सर्वज्ञ नहीं होगा फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी अगर तुम विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानोगे तुम्हारे गुरु जी के ऊपर में आपत्ति आ जाएगी, ऐसा शास्त्र बना दिया जिसमें अभेद करके सारा का सारा दिखा दिया अज्ञानी तत्कर्तु कहा, मैं तक तो शास्त्र कर्तु अज्ञान प्रसंग हो बा यही कहा था, बा शब्द अर्थ अज्ञान प्रसंगम च प्रसंगश्च ऐसा बा का अर्थ च है के अर्थ है ये भी है, एक तो उपदेश में भेद शास्त्र का अनर्थक हो जाना भेद बताने वाला, दूसरी बात उसके कर्ता को अज्ञानी मानना पड़ेगा, ये दोष आ जाएगा यही कहा। आगे इसमें वार्तिक लिखा है न यावत तावत अभ्युपमाद, यही है ना सिद्धांत ने कहा था ना ऐसा नहीं है, यावत तावत तुमने भी स्वीकार किया, जितने शब्द हैं उतने अर्थ हैं तुमने स्वीकार किया है, इसलिए विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं ऐसा नहीं कह सकते हो, ये कहा इसके ऊपर में वार्तिक है। अत्र वार्तिकाचार्य तथा ही कहते हैं, इसमें वार्तिकाचार्य लिखते हैं भाष्य को लिए बिना ही ऊपर से ही वार्तिकाचार्य बोलते हैं, उद्भाष्य बोलेंगे टीका में अभी, भाष्य को छुए बिना ही अपने ढंग से खंडन करते हैं बौद्ध मत का वार्तिकार। वस्तुअंतराभ्युपगमात ज्ञान तो ज्ञानवत्वया दृष्टान्तोस्तेवनो भूयान न चेत न भवतोऽप्यसौ। एक ज्ञानवत्, जैसे ज्ञान को तुमने माना है ना, उसी प्रकार अन्य वस्तु को भी तुमने माना है, बाह्य विषय को भी माना है। सिद्धांतिक ओर से वार्तिक लिखते हैं ये वस्तुअंतरा अभ्युपगमात, तुमने अन्य वस्तु का भी स्वीकार किया है। ऐसा ज्ञानतः, ज्ञानतः पंचमी, ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु तुमने स्वीकार किया है, बौद्धों को बोल रहे हैं। ज्ञानवत्व है, जैसे तुमने ज्ञान को माना है ना, वैसे ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु भी स्वीकार किया है। जैसे वस्तु से अतिरिक्त ज्ञान मानते हो तुम, उस प्रकार ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु तुमने स्वीकार किया है। दृष्टांतो अस्ते बनो भूयाद, हमारे पास बहुत सारे दृष्टांत है। ज्ञान से तुमने पृथक अन्य वस्तु को स्वीकार किया, इसमें हमारे पास बहुत सारे दृष्टांत है। नचेत न भवतो पेशव, यदि हमारे बहुत सारे दृष्टांत न हो, तुम्हारे भी दृष्टांत नहीं मिलेगा। वस्तु न हो तो कहाँ, स्वप्न नहीं है तो वस्तु नहीं, तुम्हारे स्वप्न दृष्टांत कैसे दोगे तुम? तुम कहते हो जागृत वस्तु सब मिथ्या है, जैसे स्वप्न है ऐसा बोल रहे हो, वस्तु नहीं है बोलते हो, स्वप्न दृष्टांत कैसे दोगे अन्य वस्तु न हो तो? स्वप्न भी तो एक वस्तु है। ठीक है, नो भूया, नो हमारे यहाँ बहुत सारे दृष्टांत, भूया भूया बहुत सारे दृष्टांत है भूयान। न चेत, यदि नहीं तो न भवतो भी असौ, तुम्हारे भी वो दृष्टांत नहीं बनेगा, स्वप्न दृष्टांत नहीं बनेगा। ज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं तो स्वप्न कहाँ से आए तुम्हारे यहाँ? ठीक है, धीमान ज्ञानम एवेदम अभ्युपेत्य ततो परम जागृत स्वप्नादिकम वस्तु तन मिथ्येति निषिद्धते। बौद्ध क्या करते हैं, बुद्धि को प्रमाण मान करके, धीमानात बुद्धि को प्रमाण, बुद्धि रूपी प्रमाण से ज्ञान में इदम अभिव्यक्त्य, बुद्धि को प्रमाण मान करके, बुद्धि ने जो कहा उसको मानकर, ये सब के सब वस्तु ज्ञान मात्र है, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं, यही तो कहा जाता ना तुम्हारे यहाँ। ये कहा धीमानात धी रूपी प्रमाण के द्वारा ज्ञान में इदम अभिव्यक्त्य, ये सबके वस्तु केवल ज्ञान मात्र ही है ऐसा स्वीकार कर, ततो अपरम, फिर आगे जा करके अपरम जागृत स्वप्नादिकम वस्तु तन मिथ्य, फिर जागृत स्वप्न पहले ज्ञान मात्र बोल दिया, उसके बाद फिर माने जागृत स्वप्न के वस्तु को मिथ्या बोलते हैं। जागृत स्वप्न वस्तु न हो तो कैसे मिथ्या बोल रहे होगे? उसको मिथ्या बोलने के लिए जागृत स्वप्न वस्तु स्वीकार किया है तुमने, ये कह रहे हैं सिद्धांत। धीमान आज बुद्धि रूपी प्रमाण के द्वारा, बुद्धि को प्रमाण मान करके तुमने ज्ञानम एव इदम अभिव्यक्त्य, सबके सब इदम वस्तु ज्ञानम एव, ये सब वस्तु ज्ञान मात्र ही है, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है ऐसा स्वीकार कर, ततो अपरम, उसके आगे क्या कर, फिर बाह्य वस्तु को मानते हो, क्या मानते हो? जागृत वस्तु स्वप्नादिकम वस्तु, जागृत वस्तु स्वप्नादि वस्तु को मानते हो तुम? क्यों, जागृत की वस्तु को मिथ्या घोषित कर रहे, स्वप्न में जागृत दृष्टांत दे रहे हो, मानते हो तन मिथ्या इति निषिद्ध, उसके बाद वो उसको मान करके फिर उसको मिथ्या कहते हो तुम। एक भावो वा यदि वा भावो ज्ञान मान निश्चित नास्ते थे प्रभतो लज्जा धार्ट्यादेव न लज्जा आए थे। ये कहते हैं सिद्धांत को, चाहे भाव पदार्थ हो चाहे अभाव पदार्थ हो, दो प्रकार के पदार्थ विषय होते हैं, एक भाव एक अभाव, दो प्रकार के, घट है यहाँ अन्यत्र घटा अभाव है, ऐसे ऐसे भाव अभाव दोनों पदार्थ जो होते हैं। भावो वा यदि वा भावो ज्ञानवत मान निश्चय, जैसे ज्ञान प्रमाण के द्वारा बुद्धि रूपी प्रमाण से तुम निश्चित करते हो, ज्ञान है करके मानते हो, ठीक प्रकार ये भी प्रमाण से निश्चित है, कौन भाव और अभाव पदार्थ, उसका अपलाप कैसे करोगे? भावो वा यदि वा भावो ज्ञानवत मान निश्चय, जैसे ज्ञान प्रमाण से निश्चित मान बुद्धि रूपी प्रमाण से निश्चित है तुम्हारे ज्ञान, तो इस प्रकार भाव पदार्थ अभाव पदार्थ भी ज्ञान के द्वारा प्रमाण से निश्चित है। नास्तिति प्रभुतो, वो पदार्थ जो प्रमाण से निश्चित पदार्थों को, भाव अभाव पदार्थों को नास्ती कहने वाले का कौन? बुद्ध नास्ती बोलता है, कोई नहीं है भाव अभाव कोई भी नहीं, विज्ञान नहीं कहता है, नास्ती थी प्रभुतो तब लज्जा धार्त्यादेव न जाए थे, तुम्हारे लज्जा आनी चाहिए, किंतु धृष्टता है केवल, हट है तुम्हारा, हट के कारण लज्जा नहीं आ रही तुम्हें, लज्जा आनी चाहिए। प्रमाण के द्वारा सिद्ध वस्तु को अपलाप कर देना नहीं है कहना, लज्जा आनी चाहिए, धृष्टता है, हट है तुम्हारा, हट के कारण ऐसा कर रहे हो। एक अपि ज्ञानातिरेकेण बाह्यर्थो अभि विपगम्यते दीपकुंभादिको बुद्धैर्व्यवहार प्रसिद्ध है। देखो व्यावहारिक सत्ता में तुम्हारे जग मान विषय को माना हुआ है, ये सिद्धांत ही बोल रहे हैं। अपि ज्ञानातिरेकेणा बाह्यो अर्थोपि अभिवान्ते, ज्ञान से अतिरिक्त से बाह्य विषय भी स्वीकार किया जाता तुम्हारे द्वारा। क्यों तुम दीप शब्द कुंभ शब्द आदि बोलते हो नहीं बोलते हो व्यवहार में, ये दीपक है ये घड़ा है ये मनुष्य इत्यादि बोलते हो नहीं बोलते हो, बोलते हो तो ज्ञान से अतिरिक्त तुम्हें विषय की सत्ता मानी हुई है। एक अपि ज्ञानातिरेकेणा बाह्यो अर्थोपि, ज्ञान से अतिरिक्त से बाह्य विषय भी अभ्युपगमते त्वया, त्वया माने बोध देना यही लगाना, तुम्हारे द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्या दीपक कुंभ आदि को हो, जो दीपक का है कुंभ है इत्यादि करके बोलते हो खड़ा दीपक कुंभ, बुद्धेर व्यवहार पर बुद्धों ने स्वीकार किया है इसको व्यवहार प्रसिद्धि के लिए, किसके लिए व्यवहार सिद्धि के लिए, बाह्य विषय मानते नहीं तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, स्थिति है। अब विज्ञानवादी बोलता है सर्वस्य ज्ञानमात्रत्वात् ननु नाभ्युपगम्यते मया ज्ञानातिरेकेण तद्माना संभव संभवादि। विज्ञानवादी बोलता है यहाँ सर्वस्य ज्ञानमात्रत्वात्, सबके सब वस्तु ज्ञानमात्र ही है, कल्पना है कोई वस्तु है ही नहीं ज्ञानमात्र होने से, सर्वस्य ज्ञानमात्रत्वात् ननु माने शंका के लिए है, मया अभ्युपगम्यते मैंने ज्ञान को ही स्वीकार किया कोई वस्तु नहीं मानी, क्यों सबकी ज्ञानी मात्र है इसलिए मैं बाहर वस्तु को स्वीकार नहीं करता। न अभ्युपगम्यते मया, मेरे द्वारा बाह्य वस्तु स्वीकार नहीं होता, विज्ञानवादी बहुत तो कहता है क्यों सब ज्ञान मात्र है। मया ज्ञानातिरेकेण तत्मान असंभवादि, ज्ञान से अतिरिक्त रूप से बाह्य वस्तु को स्वीकार मैंने नहीं किया क्यों सब ज्ञान मात्र ही है, इसलिए तन मान असंभव, प्रमाण के द्वारा बाह्य वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता ये बोलता है वो। तत् माने बाह्य वस्तु, मान असंभवात मान मान प्रमाण है ना असंभवात, प्रमाण के द्वारा असंभव है, प्रमाण से असंभव होने के कारण मैं स्वीकार नहीं करता बाह्य वस्तु को, ये कहा। तो सिद्धांत कहते हैं अरे बाबा बाह्य वस्तु स्वीकार न करोगे तो कैसे बोलोगे ज्ञानम घटो दीप इति शब्दार्थ ज्ञान भित्तये अवश्यम अभिपेयोत्र भेदो मान प्रमेय हो, कहते हैं तुम ज्ञान शब्द घट शब्द दीप शब्द का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो, ज्ञानम घट दीप इत्यादि प्रयोग करते हैं नहीं करते, करते हैं करते हो, ज्ञानम घटो दीप इति शब्दार्थ ज्ञान भित्तये, तो प्रत्येक का शब्द तीन शब्द दिया और इनका अर्थ भी भिन्न भिन्न है, इनके भेद के लिए शब्द भेद के लिए और अर्थ भेद के लिए, इनका विषय अलग अलग होगा, ज्ञान का विषय अलग घट का विषय अलग दीप का विषय अलग, तो ज्ञानम घटो दीप इति तीन शब्द दे दिया और भी सारे शब्द जितने भी उपलक्षण के लिए है, शब्दार्थ ज्ञान भित्तये प्रत्येक शब्द के भेद के लिए और अर्थभेद के लिए अवश्यम अभिपेयोत्र भेदो मान प्रमेय, इसलिए प्रमाण और प्रमेय का भेद अवश्य तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि, प्रमेय को मानना पड़ेगा बाह्य विषय को, क्यों नहीं तो ये सिद्ध नहीं कर पाओगे, कौन ज्ञानम घट प्रदीपा इत्यादि शब्द सिद्ध नहीं हो पाएगा, उनका अर्थ भी भिन्न नहीं कर पाओगे, तो प्रदीप मानव का जो कुछ भी ला सकता है वो घट मानव कुछ भी कर सकता है यदि एक ही हो तो इत्यादि, इसलिए अवश्यम अभिपेयो अत्र ये अवश्य स्वीकार करना होगा, क्या भेदो मान प्रमेयो अवश्यम अभिपेय, ये प्रमाण और प्रमेय का जो भेद होगा उसको मानना पड़ेगा तुम्हें अवश्य मानना होगा, ये सिद्धांत कह रहे हैं। प्रमाणम भवतः वाच्यम भेदा भेदत्व सिद्धये नात्म नावयोर निष्प्रमाणोक्तम यतः संगच्छते सुधि, कहा भवतः प्रमाणम वाच्यम, ये इनके भेद सिद्धि के लिए ज्ञानम घट प्रदीप इत्यादि शब्द प्रयोग जब होता है इनके शब्द भेद अर्थ भेद के लिए विषय विभेद इनके लिए, प्रमाणम भवता वाच्यम आपके द्वारा प्रमाण देना पड़ेगा यहाँ, ये शब्द भेद अर्थ भेद के लिए तुम जो विज्ञानवादी हो ना भवता मैंने त्वया विज्ञानवादी ना भेद की सिद्धि के लिए प्रमाण देना होगा, भेदा भेदत्व सिद्ध है भेद में अभेद सिद्धि के लिए प्रमाण देना, भेद है ज्ञानम घट दीप इत्यादि भेद है अर्थ भेद है उसमें अभेद सिद्ध करना चाहते हो विज्ञान ही है केवल इसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा, जो भिन्न भिन्न प्रयोग हो रहे हैं तो उसके लिए एक मानते हो भेद में अभेद सिद्ध करते हो उसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा, खाली बोलने मात्र से नहीं होगा, ठीक है प्रमाणम भवता वाच्यम भेद में अभेद सिद्ध करने जा रहे हो तुम विज्ञान से अतिरिक्त नहीं बोल रहे हो उस पर प्रमाण देना होगा, बिना प्रमाण सारे ज्ञानम घाटा दीप इत्यादि प्रयोग हो रहा है उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो रहा है ये भेद है ये भेद में अभेद सिद्ध करते विज्ञान से अतिरिक्त नहीं कहने के लिए प्रमाण देना पड़ेगा, एक सिद्धांत कह रहे हैं प्रमाणम भवता वाच्यम त्वया, विज्ञानवादी ना प्रमाण देना होगा किसके लिए, भेदा भेद भेद में जो अभेद इतने भेद हैं सब उनमें अभेद मानना चाहते हो, विज्ञान से अतिरिक्त नहीं कहते हो, प्रमाण देना होगा क्यों नावयोर निष्प्रमाणोत्तम, हम दोनों तुम और हम दोनों है ना, विज्ञानवादी को और हम वेदांती दो हैं, नावयोर निष्प्रमाणोत्तम हमारे द्वारा जो निष्प्रमाण कहा हुआ जो होगा बिना प्रमाण के हम बोलेंगे तो उसको यथा संगच्छते न संगच्छते शुद्धि नकार पूर्वम है, हाँ विद्वान इसको स्वीकार नहीं करेगा, निष्प्रमाण कहेंगे हम दोनों तो विद्वान स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए प्रमाण देना होगा विषय नहीं करके, प्रमाण के बिना नहीं होगा, ऐसे भेद में अभेद सिद्ध कर रहे हो तुम, क्यों ज्ञानम घट दीप इत्यादि प्रयोग अर्थभेद शब्द भेद में एक ही है, विज्ञानी है विज्ञानी है कह रहे हो, भेद में अभेद बोल रहे हो तो इसमें प्रमाण देना होगा, यदि हम तुम और हम दोनों निष्प्रमाण बोलेंगे तो विद्वान उसे स्वीकार नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे हमारी वाणी को, ये कहा मामेय संगति फलम इत्युपगमस्त्वया कार्यम ऐके यतो मीसाम व्यवहारो न सिद्ध्यति, मामेय संगति फलम चार हैं प्रमाण प्रमेय दोनों का संबंध और फल, माँ माने प्रमाण, मेय माने विषय, मामेय और संगति माने दोनों का संबंध, प्रमाण का संबंध और मेय का संबंध विषय का संबंध और फल, ये चारों फल इति अभ्युपगमस्त्वया कार्य त्वया अभ्युपगम कार्य, तुम्हें स्वीकार करना ही होगा, ये चार मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, खाली विज्ञानम विज्ञानम कहने से काम नहीं चलेगा, प्रमाण प्रमेय दोनों का संबंध और फल, ये चारों स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हें, ये सिद्धांति कह रहे हैं मामेय संगति फलम इति अभ्युपगमस्त्वया कार्य, वहाँ ले जाकर अनुग्रह तुम्हें स्वीकार करना होगा, ऐके यदि चारों एक माना जाए, प्रमाण भी नहीं प्रमेय भी नहीं और संग उनको संबंध भी नहीं फल भी नहीं है, ऐके मानने पर दोष आएगा, ये कहते हैं सिद्धांत ऐके ये तो अमीशाम व्यवहारों न सिद्धि, इनका व्यवहार सिद्ध नहीं होगा, अमीशाम मानमेय संगति फलानाम इनका व्यवहार नहीं चलेगा, शब्द प्रयोग भी नहीं हो पाएगा, विषय भेद भी नहीं हो पाएगा, ये ऐके मानने पर, इसलिए ये चारों मानने पर केवल विज्ञान सिद्ध होगा नहीं, प्रमाण अलग होगा प्रमेय अलग होगा संगति अलग फल अलग, फिर एक विज्ञान कैसे सिद्ध होना है, खाली विज्ञान विज्ञान करने से काम नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं भारतिका उपादित संति मानानि ये ज्ञातार्थो पलब्धये अतो भिपेयो ज्ञातोर्थ प्रमाणत्व प्रसिद्धये, कहते हैं देखो भाई प्रमाण दिए जाते हैं प्रमाण का ग्रहण करते हैं उपाधि संति उपादान उपादातुम इच्छन्ति, प्रमाण लेना चाहते हैं लोग उपादान उपादातुम इच्छन्ति माने इच्छा करते हुए ग्रहण करने की इच्छा करते हुए करते हैं मानानी प्रमाण को, क्यों ये अज्ञात अर्थों को सिद्ध है, अज्ञात विषय को सिद्धि के लिए किसके लिए, अज्ञात जो विषय होगा उसके सिद्धि के लिए प्रमाण लेने की इच्छा करते हैं, प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं लोग विद्वान लोग, उपादित संति मानानी जो मान माने प्रमाण, प्रमाण को कब ग्रहण करते हैं अज्ञात विषय को सिद्धि के लिए प्रमाण देते हैं, जैसे पर्वत में अग्नि अज्ञात है उसकी सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण देते हैं, धूमादि हेतु दे करके अनुमान सिद्ध करते हैं, अज्ञात विषय के लिए सिद्धि के लिए प्रमाण देते हैं लोग, उपाधि संति मानानी ही अज्ञात अर्थोपलब्ध है अतो अभ्युपयो अज्ञात अर्थ, इसलिए अज्ञात विषय को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, क्यों विद्वान लोग माने प्रमाण देना चाहते हैं किसके लिए, अज्ञात विषय की सिद्धि के लिए, इसलिए भी विषय को अज्ञात विषय को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा था प्रमाण तो प्रसिद्ध है, जो प्रमाण की सिद्धि के लिए भी अज्ञात विषय को मानना होगा, यदि अज्ञात विषय न हो तो प्रमाण निष्फल हो जाएगा, ये कह रहे हैं सिद्धांत न च प्रमाणता सिद्धि अज्ञातत्व से शक्यते अन्योन्याश्रयता दोष सत्यम प्रसंजत सत्यम प्रसंजत यतः, ये कहा न च प्रमाणता सिद्धि अज्ञात की सिद्धि नहीं हो सकती प्रमाण से, अज्ञात और प्रमाण में अन्योन्याश्रयित हो, पहले अज्ञात की सिद्धि हो, अज्ञात अर्थ की सिद्धि के लिए प्रमाण दिया जाता है अज्ञात के लिए नहीं, अज्ञात और अज्ञान और प्रमाण में विषय है, अज्ञान विशिष्ट को कहा जाता है अज्ञात है ना, तो अज्ञात जो अज्ञान होगा उसकी सिद्धि के लिए प्रमाण नहीं जाता, प्रमाण से खो जाने वाला हो तो, अज्ञान सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं जाता, अज्ञान को विरोधी होता है प्रमाण, किंतु अज्ञात जो विषय हैं उसके सिद्धि के लिए प्रमाण दिया जाता है। ये कह रहे हैं न तो प्रमाणतः सिद्धि अज्ञातत्व से शक्यते, अज्ञात से प्रमाणतः सिद्धि न शक्यते। अज्ञात जो होगा, अज्ञान होगा, वो प्रमाण से उसकी सिद्धि किया नहीं जा सकता। अज्ञात विषय की सिद्धि की जाती है, अज्ञान की नहीं। एक अनुन्यास रहता दोष सत्य एवं प्रसंजेत यथा कहा, यदि माने प्रमाण के द्वारा अज्ञान की सिद्धि हो और अज्ञान होने पर प्रमाण होगा, अज्ञान से प्रमाण की उत्पत्ति है, प्रमाण होने पर अज्ञान की माने सिद्धि होगी और अज्ञान होने पर प्रमाण होगा, अनुन्यास रह जाएगा दोष। इसमें अज्ञान की सिद्धि के लिए प्रमाण नहीं दिया जाता, किंतु अज्ञान के नाश के लिए प्रमाण दिया जाता है, अज्ञात अर्थ की सिद्धि के लिए दिया जाता है, अज्ञान जो विषय है उसके लिए कहा। प्रमाणाचरण तत्सिद्धि तस्य मान विरोधतः, ये कहते हैं प्रमाण से उसकी अज्ञात की अज्ञान की सिद्धि नहीं होती है, क्यों? प्रमाण के द्वारा वो तो बाधित है, विरोध है। प्रमाण होने पर अंधेरा, प्रकाश होने पर अंधेरा नहीं रहता, जब तक अंधेरा है प्रकाश नहीं आता, विरोधी है। इस प्रकार प्रमाण तो उसका बाधक होता है, साधक नहीं होता। अज्ञान की सिद्धि के लिए प्रमाण नहीं दिया जाता, अज्ञान को भगाने के लिए प्रमाण दिया जाता। ठीक है, प्रमाणाचरण तत् सिद्धि तत् माने अज्ञात, जो अज्ञान है उसकी सिद्धि नहीं होती। तस् मान विरोधता, जो अज्ञान है ना वो तो प्रमाण का विरोध है, विरोधी होता है वो। मानस्य अविरोध सत् कुतो अज्ञात नहीं होती। यदि प्रमाण के द्वारा यदि अविरोध हो अज्ञान का, तो फिर प्रमाण के द्वारा उसका अभाव कैसे हो जाता? यदि प्रमाण के साथ में विरोध हो अज्ञान का, तो प्रमाण आने पर अज्ञान क्यों भाग जाता है? ठीक है, मानसिक अविरोध है, यदि प्रमाण के द्वारा अज्ञान का अविरोध है तो उस स्थिति में कुतो अज्ञात निहनुति, फिर प्रमाण के द्वारा अज्ञात के अभाव कैसे होना है बता रहे। एक न स्वरूपे अथवा स्वांशे मानमेयत्व संभव सर्वदा अतिशय अभावात बोधाचा व्यतिरेकतः, कहते ज्ञान के स्वरूप में भी और उसके अंश में भी मानमेयत्व न संभव, कहते हैं प्रमाण और प्रमेय तो जो है ना, ये दोनों ज्ञान में भी नहीं है, ज्ञान के अंश में भी नहीं है। सिद्धांत कहते हैं तुम विज्ञान विज्ञान बोलते ना, विज्ञान में भी नहीं है, प्रमाण और प्रमेय जो विषय सिद्धि हो नहीं सकती, उसके अंश में भी नहीं, विज्ञान के अंश में भी नहीं। ये कहा न स्वरूप थवाक्षे, स्वरूप विज्ञान स्वरूप में भी नहीं और विज्ञान के जो अंश है उसमें भी नहीं। मानवीय तो संभव न सर्वदा अतिशय अभावात, वह तो हमेशा ही है, विज्ञान हमेशा ही है, विज्ञान का अंश भी हमेशा ही है, कभी हो कभी ना हो तभी तो प्रमाण प्रमेय की सिद्धि होगी। बोधाच अभ्यतिरेकतः, और ज्ञान से अभिन्न भी है वो, तुम्हारे विज्ञान जो बोध से बोध रूपी विज्ञान है अभिन्न भी है, तो हमेशा है तो प्रमाण प्रमेय की सिद्धि नहीं कर पाओगे, तो प्रमाण और प्रमेय की सिद्धि नहीं कर पाओगे, अंश में भी नहीं और स्वरूप में भी नहीं। कहा पूर्व पक्ष बोलता है प्रमाण में यदि विज्ञान, हमारे यहाँ विज्ञान ही प्रमाण है, अतिरिक्त तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, विज्ञान को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, स्वतः प्रमाण है वो विज्ञान। बौद्ध ने कहा प्रमाणम यदि विज्ञानम मेया नीलादि रूपतः विषय जितने भी माने आकाश में जैसे भासने वाला कालीमा है उस प्रकार है, विषय है ही नहीं, स्वतः प्रमाण है विज्ञान। और जो विषय जितने भी हैं आकाश में जैसे कालीमा है, काला काला दिखता है आकाश, कल्पना है खाली, नीलादि रूपता जैसे आकाश में नील रूप दिखता है ना, काला दिखता है, उस प्रकार है ही नहीं। प्रमाणम यदि विज्ञानम पूर्वादि बोलता है, हमारे यहाँ तो प्रमाण विज्ञान ही है, विज्ञान से अतिरिक्त को उसके सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। यदि विज्ञानम मेया नीलादि रूप, मेय माने विषय जितने भी हैं, वह मेया नीलादि रूपता जैसे आकाश में नील रूप दिखता है उस प्रकार है ही नहीं, विषय कोई है ही नहीं, विज्ञान ही है वो, स्वतः प्रमाण है, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं उस स्थिति के लिए, एक ही विज्ञान है, एकमेवाधीतम विज्ञान है। क्यों? और प्रमाण यदि मानेगा विज्ञान सिद्धि के लिए, तो फिर दूसरे वस्तु मानना पड़ेगा, वो दूसरे वस्तु मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कहा प्रमाणम यदि विज्ञानम, हमारे यहाँ प्रमाण विज्ञान ही है। मेया नीलादि रूपता, जो मेय है विषय जितने भी हैं आकाश में भासने वाला कालीमा के समान है, आकाश में कालीमा नीलिमा हो नहीं सकती, किंतु केवल वो मिथ्या है, आभास मात्र है, दूरता के कारण ऐसा दिखता है। ठीक इस प्रकार कहा रूपता। सिद्धांत कहते हैं मिथस्तयो अपेक्षा का, फिर उन दोनों का अपेक्षा क्या है यहाँ, अरे विज्ञान का और आकाश में वास्तव वाले नीलमा का समान वस्तु है तो दोनों की अपेक्षा क्या है, फिर अपेक्षा ही नहीं, अपेक्षा कहा। यथा उक्तम प्रसिद्धति, तुमने जो कहा उसकी सिद्धि कैसे होगी, नीलादि रूपता कैसे होगी, सिद्धि कैसे होगी, आगे बोलते हैं। वो बोलता है विज्ञान आकार ही है और ये जो विषय आकार है उसके आकार है, बाह्य विषय जितने भी आकार है किसका, विज्ञान का, विज्ञान आकार वाला है, आकार बनाता है ही नहीं, विषय नहीं आकार बनाता है, और वो आकार है विज्ञान आकारी है ऐसा बोलता है वो पूर्व पक्ष है विज्ञान, बौद्ध बोलता है आकार तद्वदोर्भेदो यदि माँ माँ यदि नामाभिपेयते है। आकार और आकारी मैंने विषयों को तुमने आकार माना, विषय नहीं है, जैसे ज्ञान में आकाश में नीलिमा दिख रहा जैसा है, विषय नहीं है केवल आकार दिखता है, क्या दिखता है आकार, यदि भेद है तो फिर एक ही विज्ञान कैसे सिद्ध होगा, सिद्धांत कहते हैं आकार आकारी में भेद है कि अभेद है, तुमने विषयों का आकार बना दिया, किसका आकार, विज्ञान का आकार, विज्ञान आकारी है और विषय आकार है, तो जैसे नीलिमा के समान बोल दिया विषय को, आकाश के नीलिमा के समान विषय है ही नहीं आकार है, केवल ज्ञान आकार बनाता है ये कहा, तब कहते हैं सिद्धांत बोलते हैं आकार तद्वत भेद, आकार और आकार वाला जो आकारी होगा, विज्ञान आकार वाला है और विषय आकार है तुम्हारे यहाँ, है ही नहीं केवल आकार बनना, ऐसा हो तो यदि नाम अभिव्यक्त है, यदि ऐसा स्वीकार यदि किया जाता है आकार और आकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है विषय और विज्ञान को, तो उस स्थिति में अस्तु काम सिद्धांत बोलते हैं ठीक है, पूर्वादि ने कहा आकार और आकारी भेद से हम मानते हैं, विज्ञान और विषय को किस रूप में मानते हैं, आकार और आकारी, विज्ञान आकार बनाता है ही नहीं, और आकार कैसे बनता है, पूर्व संस्कार के बल पर करता है, किसके संस्कार, पूर्व में ऐसा आकार बना था उसके बल पर अभी होगा, और पहले वाला कैसे, उसके पहले वाला संस्कार से बनता है, ऐसा ऐसी स्थिति हो जाती है, संस्कार संस्कार से भी काम हो जाता है, किसी ने सर्प नहीं देखा हो कभी प्रत्यक्ष नहीं किया उसको भी सर्प का ज्ञान हो जाता, कैसे टीवी में देखा कभी, कहते टीवी में देखा वो फिर कहाँ से देखा, कहते उसके पहले वाले से आया, उसका पहले वाले से आया, संस्कार से काम चलता है, तो विज्ञान में आकार बनता रहता है, उसके पहले भी आकार था विषय आकार बना था, उसके पहले भी विषय आकार था, उसके पहले भी अनादि है, कब कैसा अनादि, अमुक सन संबंध नहीं दिया जाता, अनादि होता है, अनादि काल से चल रहा है ये विज्ञान, आकार बनाया ये आकार कैसे बना बिना संस्कार का, विषय नहीं तो कहा, उसके पहले वाले पहले भी ऐसा हुआ था उसके, और वो वाला उसके पहले वाले से चलता रहेगा, अनादि है, विषय है ही नहीं, बाह्य विषय नहीं है, आकार मात्र है, जैसे आकाश में नीलिमा देखना आकार मात्र है, वास्तव में नहीं होता, ये पूर्वादि ने कहा आकार तद्वतो भेदा, आकार और आकार वाला विज्ञान और आकार है विषय, ये दोनों भेद, यदि नाम अभिव्यक्ति, हम ऐसे स्वीकार करते हैं विषय नहीं है केवल आकार मात्र है विज्ञान में, तो एक ही विज्ञान भी सिद्ध हो जाएगा, तो कहते सिद्धांत कहते हैं अस्तु काम, ठीक है मान ले तो आकार और आकारी मानते हैं काम, प्रमेय प्रमामेय संगति गम्यते कुतः, प्रमाण और प्रमाण प्रमेय की संगति किसे जानोगे, प्रमाण विज्ञान को माना है, प्रमेय इसको माना है तुमने, किसको आकार को माना है, तो उसके जो संबंध किससे जानोगे, तो ये विज्ञान का आकार है तो संबंध दो में संबंध होगा ना, प्रमा और प्रमेय की संगति जो संबंध है कैसे जानोगे, ये सिद्धांत ने कहा कार्यांशाद्य भी संबंधात् मानवेयत्व संगति अन्यैव तु विभिन्नात्मा वस्तुनोर मानवेयो, ये कहते हैं कार्यांश आदि जो कार्यादि अंश है ना जितने भी होते हैं कार्यांश आदि अभिसंबंधात् प्रमाण का प्रमेय के साथ संबंध होने से, तो संबंधात् मानवेयत्व संगति माने प्रमाण और प्रमेय की संगति तभी होगी, ये कहा अन्यैव तु विभिन्न आत्मा, इसलिए अन्य है आत्मा वस्तुनोर मानवेयो माने वस्तु का जो प्रमाण और प्रमेय भिन्न स्वरूप वाला है, वस्तु स्वरूप भी नहीं है प्रमाण स्वरूप भी नहीं है, ये कहते हैं वो वो क्या होगा मानवेय के स्वरूप अलग ही होता है, ये कहा मानवीय वस्तु का स्वरूप अन्य ही होता है। संगति से भिन्न होता है। जब दो होंगे तभी तो संगति बनेगी प्रमाण और प्रमेय की। मानांशो यस्य मेयस्य श्याणमे यांशो भवेत प्रमा संबंधाभाव भावत तस्य मानमेव न सिद्ध्यत। विज्ञानवादी के मत में क्या है, मानांशो यस्य मेयस्य, प्रमाण का ही एक अंश मेय मानना पड़ेगा, प्रमाण जो विज्ञान है उसी का अंश मेयस्य, मेयांशो वा भवेत प्रमा, अथवा विषय का अंश ज्ञान माना जाए, ज्ञान का अंश विषय है कि विषय का अंश ज्ञान, दोनों में से कोई मानने पर क्या होगा, संबंधाभावतः वहाँ संबंध नहीं होगा, इसका अंश वो उसका अंश है, अंश मानने पर संबंध नहीं होगा, संबंधाभावतः तस्य उसका मानमेव न सिद्धि, फिर प्रमाण और प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी, प्रमाण देकर के वस्तु अमुक है कह नहीं पाओगे। ठीक है, मानमेयत्व यो रूपम यस्माद् नैवेह मन्यते गम्यते मानमेयत्व संसिद्धिर्नातस्तत्रोपपद्यते। मानमेयत्व यो रूपम, प्रमाण और प्रमेय का जो रूप स्वरूप है वह रूपम यस्माद् नैवेह गम्यते, जैसे कि जाना नहीं जाता, प्रमाण का स्वरूप क्या है, प्रमेय का स्वरूप क्या है, बौद्ध मत एक ही है, कौन प्रमाण बनेगा कौन प्रमेय बनेगा, एक होने से मानमेयत्व संसिद्धिर नातस तत्रोपपद्यते, उसे प्रमाण और प्रमेय की सिद्धि नहीं हो पाएगी उस बौद्धवादी के मत में, ये कहा वार्तिकार ने। इसके टीका से देखें, तावत उद्भाष्यम एव सिद्धांत दे दी, भाष्य के पंक्ति को लिए बिना ही यहाँ पर वार्तिकार सिद्धांति बन करके काम करते हैं, भाष्य के पंक्ति को लिए बिना भी अपने से शास्त्रार्थ छेड़ते हैं वार्तिकार, बहुतों से कहा वस्तुअंतर इत्यादि कहा था, वस्तुअंतरा अभी वहाँ तुमने अन्य वस्तु को तुमने भी स्वीकार किया है, विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु स्वीकार किया है, किसे ज्ञानतः, विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु तुमने स्वीकार किया है, ज्ञानवत जैसे ज्ञान को स्वीकार किया तुमने उसी प्रकार ज्ञान से भिन्न वस्तु भी स्वीकार किया, यावत तावत जितने शब्द होते हैं उतने अर्थ होते हैं तुम बोलते हो, वस्तु को भी स्वीकार किया है, कैसे अपलाप करोगे विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। यही है टीका में कहते हैं, त्वया यथा त्वया बाह्यार्थ अतिरिक्तम ज्ञान इष्ट, जैसे तुम्हारे लिए इष्ट है क्या बाह्य विषय से अतिरिक्त ज्ञान इष्ट है, बाह्य विषय नहीं ज्ञान है मानते हो ना, ज्ञान अतिरिक्त है कहते हो, तथा ज्ञानातिरिक्त से घट दीपादेर अभिगमार, इस प्रकार ज्ञान से अतिरिक्त घट दीपादि को भी तुमने स्वीकार किया है, जैसे बाह्य विषयों से अतिरिक्त ज्ञान स्वीकार करते हो उसी प्रकार ज्ञान से अतिरिक्त विषय को भी स्वीकार किया तुमने, ये सिद्धांत कह रहे हैं। अकस्मा अभ्युगमात अस्माकम अतिरिक्त आत्मसाधने दृष्टांत सुलभा, इसलिए अस्माकम हमारे जो है ना वो दोनों से अतिरिक्त आत्मा, ज्ञान और बाह्य विषय से अतिरिक्त आत्मा माने सिद्ध करने में दृष्टांत है, ज्ञान से अन्य है आत्मा सिद्ध करने के लिए दृष्टांत बाह्य विषय है हमारे पास, ये कहते हैं अतिरिक्त आत्मसाधने दृष्टांत सुलभा, सुलभो अस्ति हमारे यहाँ सुलभ है दृष्टांत, जो ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु स्वीकार तुमने किया है तो ज्ञान से अतिरिक्त आत्मा है हम स्वीकार करते हैं, जो ज्ञान का प्रकाशक है सुलभ है अस्ति एवं ज्ञानाद अन्यो अर्थ, आत्मा जो है ज्ञान से भिन्न विषय है ये सिद्ध हो जाता है, तो या दृश्यते तो तुम नहीं मानते हो चेत, यदि नहीं मानते हो ज्ञान से भिन्न कोई विषय नहीं मानते हो तो स्थिति में क्या दुष आएगा, कहते ज्ञान मात्रम सर्वम स्वप्नवत, तुम्हारा कहना है सबके सब ज्ञान मात्र है, जैसे स्वप्न है स्वप्न में ज्ञान मात्र ही है वस्तु नहीं है, इसी प्रकार यहाँ भी स्वप्न जागृत में ये इति भवतो भी न सिद्ध्यति, ये भी सिद्ध नहीं होगा, क्यों स्वप्न रहा है ज्ञान से अतिरिक्त है तो फिर स्वप्न को दृष्टांत बना के जागृत विषय अपलाप कैसे करोगे, स्वप्न को माना ना तुमने दृष्टांत, दृष्टांत सत्य होता है तो उसको सिद्धि उसकी सिद्धि के बिना कैसे मान सकते हो जागृत मिथ्या करके, तो इसका मतलब विषय तुमने स्वीकार कर ही लिया दृष्टांत रूप में, किस रूप में जागृत को अपलाप करने के लिए तुमने स्वप्न को दृष्टांत दिया, जागृत के विषय कोई नहीं है जैसे स्वप्न में, तो स्वप्न तो सत्य मान के चल रहे हो ना तुम, ये कहा दृष्टांताभावाद दृष्टांत नहीं पाओगे स्वप्न को, क्यों तुम्हारे यहाँ विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं, स्वप्न को दृष्टांत कैसे दोगे जागृत को अपलाप करने के लिए दृष्टांत, स्वप्न कैसे बनेगा, इत्यर्थ ये कहा। कथम विज्ञानवादी ने वस्तुअंतरम इष्टम, अन्य वस्तु कैसे स्वीकार किया विज्ञानवादी ने प्रश्न करेगा, विज्ञानवादी हमने कहाँ स्वीकार किया अन्य वस्तु विज्ञान से अतिरिक्त हम स्वीकार करते हैं, कहा तो कहा धीमानाद इत्यादि कहा था, धीमानाद ज्ञान में वेदम अभिप्रत्यत्व परम, बुद्धि रूपी प्रमाण के द्वारा ज्ञान को मान करके, तुमने पहले बुद्धि प्रमाण के बिना तो ज्ञान की सिद्धि भी नहीं होगी। ज्ञान की सिद्धि के लिए प्रमाण माना, क्या माना? बुद्धि को माना, धीमानात बुद्धि रूपी प्रमाण के द्वारा मान से ज्ञानम एव इदम अभिपत्ति इदम सर्वम जगत ज्ञानम एव, ये स्वीकार किया तुमने, बुद्धि ने ऐसे बताया, ये सब माने केवल विज्ञानी है कहा तुम्हारे यहाँ यही है। तो अपरम उसके आगे जागृत स्वप्न अधिकम वस्तु तन मिथ्या निषेध, फिर उसके बाद में जाकर जागृत वस्तु को स्वीकार करते हो, स्वप्न वस्तु को स्वीकार करते हो, फिर मिथ्या बोलते हो। पहले स्वीकार करते हो फिर मिथ्या मिथ्या बोलते हो, जब स्वीकार किया है वस्तु है तब तो स्वीकार किया, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, तो माने ज्ञानाद अन्यत भाषमानम, ज्ञान बुद्धि रूपी प्रमाण के द्वारा ज्ञान को सिद्ध करके, और उस ज्ञान से अन्यत भाषमानम, ज्ञान से अतिरिक्त जितने प्रकाश होने वाले पदार्थ हैं, जितने वस्तु होते हैं, जागरा अधिकम वस्तु, जागृत स्वप्न आदि के वस्तु जितने भी, उनका यथा भानम उपेत, जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गई वैसे स्वीकार करके, धीर उपात्मानात् ज्ञानम एव इदम वस्तु इति प्रसाद्य, बुद्धि रूपी प्रमाण के द्वारा ये सब वस्तु ज्ञान रूपी है ऐसे सिद्ध करके, बहिर्भाषमानम मिथ्या, बाहर में भाषने वाली जितने भी वस्तु मिथ्या करके तुमने कहा, यही है मिथ्या इति भवता भवता अब माने बुद्ध के द्वारा बौद्ध के द्वारा बाह्यम वस्तु निषिद्ध थे, बाह्य वस्तु को निषिद्ध किया जाता तुम्हारे द्वारा, पहले बुद्धि रूपी प्रमाण के द्वारा ज्ञान की सिद्धि करके, और ज्ञान में जैसे प्रकाशित होने वाले वस्तु थे सबको निषिद्ध करते हो तुम। ठीक है, उक्तम ही कहा भी है, तस्याम यद्रूपम आभाति बाह्यम एकम इव अन्यतः व्यावृतम इव निष्ठत्वम परीक्षानंग भावतः, माने बौद्ध भारत के बौद्धों ने कहा ऐसा, क्या कहा? तस्याम माने बुद्धि में, तस्याम माने बुद्धि है, यद्रूपम आभाति जो रूप आता है प्रकाशित होता है, घटपट आदि रूप दिखाई पड़ता है बुद्धि में, आभास होता है, तस्याम माने बुद्धौ यद्रूपम आभाति जो आकार आता है, आकार ये वस्तु नहीं आकार मानते हो, यद्रूपम आभाति बाह्यम जो बाह्य वस्तु जितने भी आकार आता है बुद्धि में, एकम इव एक जैसा ही हो जाता है बुद्धि में, अन्यथा व्यावृतम इव पृथक जैसा लगता है, एक में ही पृथक जैसा लगता है, एक ही विज्ञान है वस्तु भिन्न विज्ञान भिन्न जैसा लगता है, व्यावृतम इव निष्ठत्वम उसका स्वरूप नहीं होता, जो ज्ञान में आकार आया उसका स्वरूप नहीं, निष्ठत्व है, निस्वरूप है वो, परीक्षानंग भाव बतः माने विचार करने पर खो जाता है वस्तु, जब तक विचार नहीं है परीक्षा नहीं करेंगे तब तक वस्तु दिखता है, परीक्षा करने पर खो जाता है, जैसे आकाश में लालिमा दिखती है, कालापना दिखता है, जो विचार करने पर खो जाएगा, आकाश माने खोखलापना, या ये भी आकाश है या कालापना है क्या? नहीं है, काला नहीं है, ऊपर दिखता है माने दूरी से के कारण ऐसे दिखता है, वस्तु में वस्तु नहीं है, काला नहीं है, वहाँ वहाँ अगर पहुँचे तो ऐसे देखेगा, फिर उतने दूरी पर भासेगा वो, तो यही है परीक्षा के काल में खो जाता है भाई वस्तु, इसलिए एक ही विज्ञान है करके कहा है तुम्हारे ग्रंथों में, ये कहा नहीं ज्ञान से वो तन्मात्रत्वम, ज्ञान ही विषय बना हुआ नहीं है तन्मात्रत्वम, मिथ्यात्वम वा साध्यते, ज्ञान ज्ञानी है तन्मा विषय मात्र मिथ्यात्व साध्यते, सिद्ध साध्यत्व सिद्धांत कहते बाबा ज्ञान को ही तुम कहते हो ना तावन मात्र, सबके सब वस्तु ज्ञान मात्र ही कहते हो, मिथ्या कहते हो तो वह साध्यते, ये दोनों में क्या सिद्ध करते हो? ज्ञान को ही तन्मात्र तो सिद्ध करते कि मिथ्यात्व सिद्ध करते हो विषय को, माने बाह्य विषय जो भाजते हैं ज्ञान मात्र ही सिद्ध करते हो अथवा ये मिथ्या सिद्ध करते हो? सिद्धांत ने पूछा सिद्ध साध्यत्व, सिद्धांत कहते सिद्ध साध्य है, हम भी रज्जु में सर्प को माने रज्जु मात्र ही मानते हैं सर्प नहीं मानते, आकाश में नीलिमा को हम केवल ज्ञान मात्र ही मानते हैं, भाषना ही हो सिद्ध साध्य तुम्हारे अनुमान ये सिद्धांत का, और बाधाच बाध हो जाता है जो भाष्यमान पदार्थ का बाध होता है ज्ञान काल में खो जाता है वो, तद अश्य मिथ्यात्म बाध होने के कारण इसको मिथ्या कहा, बाह्य वस्तु को मिथ्या कहने का मतलब क्या है सिद्धांत पूछ रहे हैं, तद अतिरिक्त तत्व विज्ञान से अतिरिक्त क्या है ये कहा, उत्तर देते हैं बाह्यार्थ मिथ्यात्व असत्व अतो न तद अस्तित्व आसंज्ञ, बाह्यार्थ मिथ्यात्व असत्व विद्या बाह्यार्थ बाह्य विषय मिथ्या जो कहा ना असत है वो न तद अस्तित्व मिथ्या नहीं है, ऐसा शंका कोई करे तो बोलते हैं भावो वा, सिद्धांत कहते हैं क्या है भावो वा यदि वा भावो ज्ञान ज्ञानवन मानसिद्ध, चाहे बाह्य पदार्थ भाव पदार्थ हो चाहे अभाव पदार्थ हो, जैसे ज्ञान प्रमाण के द्वारा निश्चित है उसी प्रकार पदार्थ ज्ञान प्रमाण के द्वारा निश्चित है। नास्तीति ब्रुवतो लज्जा दाष्ट्यादेव न जायते, कहा वो विषय को नहीं है कहना, जो प्रमाण से निश्चित विषय है उसको नहीं है कहना, केवल अपनी दृष्टता है उसके कारण लज्जा नहीं आ रही तुम्हें, सिद्धांत ने कहा। ठीक है, हम कहते हैं ज्ञानवज ज्ञान विषय तया, ज्ञान जैसा है ना प्रमाण से निश्चित है, उस पर ज्ञान के विषय होने से बाह्य विषय ज्ञान के विषय है, ज्ञानवत जैसे ज्ञान प्रमाण जनित है ज्ञान के विषय होने से, वो भी तदभासमान हो जो भासमान बाह्य विषय है वो सब के सब घट दीपादि भावो वा अभावो वा अस्तु, भाव अभाव दोनों में कोई भी विषय हो जैसे ज्ञान है उसको सिद्ध माना हुआ है प्रमाण सिद्ध जन्य होने से, इस प्रकार ये विषय भी प्रमाण जन्य है। सब प्रत्यक्षो प्रत्यक्षो नास्ति इति ब्रुवत, वो प्रत्यक्ष वस्तु को नहीं है कहना, भाव पदार्थ अभाव पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा है ये पदार्थ है करके बोल रहा है उसको नहीं है कहना, ऐसा बोलने वाले को आत्मनो निर्लज्जत्व प्रकटयति, अपने निर्लज्जता के प्रकटता है व्यक्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है और बोलता है कि नहीं है, ऐसा कहने वाला निर्लज्ज को प्रकटता है व्यक्ति अपने स्वरूप को कहा। ज्ञानस्यापि नास्तित्व प्रसंग आदि, यदि ऐसा हो प्रमाण सिद्ध वस्तु को अपलाप करने पर ज्ञान की भी ऐसे प्रसंग आ जाएगा, ज्ञान भी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रमाण सिद्ध विषय है जैसे ज्ञान प्रमाण सिद्ध है, बाह्य विषय भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, उसको न मानने पर ज्ञान भी अप्रमाणित हो जाएगा, प्रमाण सिद्ध वस्तु को अपलाप करोगे बाह्य वस्तु को ज्ञान में भी वही युक्ति जाएगी। एक ऐसा कहा भी है कहते भी हैं धर्म धर्म व्यवस्थानम भेदो भेदस्य यादृशः असमीक्षित तत्वार्थ हो यथालोके प्रतीयते, उन्होंने कहा धर्म धर्मी व्यवस्थानम, धर्म और धर्मी की व्यवस्था गुण गुणी आदि की व्यवस्था, भेदो अभेदस्य धर्म धर्म की व्यवस्था है भेद अभेद की व्यवस्था है यादृश्य जिस प्रकार है, असमीक्षित तत्वार्थ हो यथालोके प्रतीयते, वो कहते हैं समीक्षित विषय नहीं है, लोक में प्रतीत होता है, असमीक्षित तत्वार्थ हो मैंने समीक्षित नहीं है ये माने असमित असमित काल में कहा गया, उन्होंने ऐसा कहा धर्म धर्मी जो दिख भासता है और भेदाभेद भासता है जितना जिस प्रकार भासता असमीक्ष तत्वार्थ हो यथा लोके प्रतीयते, जैसे जैसे लोक में प्रतीत होता है ना समीक्षित नहीं असमीक्षित काल में होता है, ऐसे उन्होंने कहा तन्न बाह्यार्थ अपलाप इत्यर्थ, इसलिए बाह्य विषय का अपलाप नहीं कर सकते, ये सिद्धांत ने कहा। इतस्य तदपलाप, इस हेतु आगे हेतु देने वाले इस हेतु से भी बाह्य विषय का अपलाप नहीं होता, क्या हेतु है अपि कहा, अपि ज्ञानातिरेकेण बाह्यर्थो विपगम्यते दीपकुंभादि बहुबुद्धि व्यवहार प्रसिद्ध है, बौद्धों ने स्वीकार किया है विज्ञानवादी ने ज्ञान से अतिरिक्त से बाह्य अर्थ का भी स्वीकार किया है, क्यों दीप बोलते हैं कुंभ बोलते हैं इत्यादि बोलते हैं शब्द भेद है अर्थ भी भेद होता है, व्यवहार सिद्धि के लिए स्वीकार किया है, किसके लिए व्यवहार सिद्धि के लिए स्वीकार किया है, व्यावहारिक सत्ता में स्वीकार किया है, इन्होंने भी कहा बुद्धैरपि इति संबंध, बुद्धों ने भी स्वीकार किया है ऐसा संबंध लगाना कहा। अभ्युगम आक्षिपति पूर्वादि आक्षेप करता है स्वीकार को, आक्षेप हमने स्वीकार किया ही नहीं, बाह्य विषय को स्वीकार नहीं किया, ये आक्षेप करता है बुद्ध का सर्वस्व इत्यादि का बौद्धों के ओर से बात की है, सर्वस्व ज्ञान मात्रत्वात् सबके सब पदार्थ ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्रत्वात् ननु न अभ्युपमते, हम बाह्य पदार्थ को मानते ही नहीं, ज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, हमारा कहना ऐसा है, मया माने मेरे द्वारा ऐसा कहा जाता है ज्ञानातिरेकेण तन मान असंभवादि, ज्ञान से अतिरिक्त से बाह्य विषय में प्रमाण नहीं है, व्यवहार में प्रमाण नहीं मिलता, प्रमाण है नहीं इसलिए हम नहीं मानते बाह्य विषय को, ज्ञान में तो प्रमाण है बुद्धि, बाह्य विषयों के लिए प्रमाण नहीं, बुद्ध ऐसा बोले तो उसके उत्तर देंगे सिद्धांत। ठीक है, मैं ज्ञानाद व्यतिरिक्तम नहीं, यह इति मान भूमि रूपता, इस प्रमाण में हम बाह्य प्रमाण में क्या मानते हैं, ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु को नहीं मानते, सब ज्ञान मात्र होने से ऐसा कहा। दूसरा इति कहते आगे उक्तम ही कहा भी उन्होंने ज्ञानाद अव्यतिरिक्तम च कथम अर्थांतरम ब्रजेत, एक बौद्ध ने कहा ज्ञान से जो अभिन्न है फिर विषयांतर कैसे होगा, विषय भिन्न कैसे हो सकता, ज्ञान से अभिन्न है स्वप्न में देखा है ज्ञान से अभिन्न होते विषय, इस प्रकार फिर कैसे वो भिन्न हो सकता है, बौद्धों ने कहा ऐसा उक्तम च बुद्धैर उक्तम, बुद्धों ने कहा ज्ञानाद अव्यतिरिक्तम च, जो बाह्य विषय ज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं तो कथम अर्थांतरम करते फिर न कैसे होगा वो। तस्मात मिथ्या विकल्पो यम अर्थैकेशु सेवकात्मता ग्रह का तस्मात मिथ्या विकल्प। ये जो बाह्य विषय मानना ना मिथ्या ही है, ये बाह्य विषय है ना, ज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही ना। मिथ्या विकल्प अयम ये जो विकल्प है जितने भी हैं अर्थेशु एकात्मता ग्रह अग्रह, अर्थों में ज्ञान से जो एकात्मता का अग्रह है अज्ञान है, ज्ञान से अभिन्नता का अज्ञान होने के कारण अर्थ भास रहा है, एकात्मता का अग्रह, अग्रह माने अज्ञान, एकात्मता है ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, भेद लगता है, ज्ञान के साथ एकता का ज्ञान नहीं है इसलिए भेद मानते हैं लोग, ये कहा उन्होंने। दूसरा हेति उसको खंडन करते हैं सिद्धांत ही, ज्ञानम इत्यादि कहा। अरे बाबा तुम व्यवहार कैसे करोगे यदि एक ही हो तो। ज्ञानम घटोदी पहति शब्दार्थ ज्ञान वित्तये अवश्यम अभिव्यत्र भेदो मान प्रमे प्रमेयो का। ज्ञानम घट दीप इत्यादि व्यवहार सिद्धि के लिए, किसके लिए, ये ज्ञान है ये घट है ये दीपक है इत्यादि सिद्धि व्यवहार सिद्धि के लिए शब्द भी भिन्न मानना पड़ेगा अर्थ भी भिन्न मानना पड़ेगा। शब्दार्थ ज्ञान वित्तये शब्द के ज्ञान अर्थ के ज्ञान के भेद के लिए अवश्यम अभिव्यो अत्र भेदो मान प्रमेयो, इसलिए अवश्य स्वीकार करना होगा व्यवहार में, क्या स्वीकार करना होगा, प्रमाण और प्रमेय का भेद स्वीकार करना होगा। प्रमाण अलग होता है प्रमेय अलग होता है, नहीं तो प्रमाण व्यर्थ हो जाएगा, प्रमेय न हो तो प्रमाण व्यर्थ हो जाएगा, प्रमेय विषय बाह्य विषय स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो ये ज्ञानम घट दीप इत्यादि प्रयोग ही नहीं पाएगा, अर्थव्यवहार घटम आ रहे भी नहीं बोल सकता क्यों, उसका विषय कोई है नहीं, ज्ञान है तो घटम आ रहे कहते समय किसको पट को लाएगा, वो घट को लाता है अर्थ समझता है, यदि अर्थ न हो तो कैसे लाएगा, वो व्यवहार करता है अर्थ में, प्रयोग होता है शब्द अर्थ में व्यवहार होता है इत्यादि का। समय हो गया है फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।